Book 2 63 طرح الأسئلة 2 Fazer perguntas 2 أنا عندي هواية Eu tenho hobby أنا ألعب تنس. Eu jogo tênis. أين يوجد ملعب تنس؟ Onde há campo de tênis? هل عندك هواية؟ Você tem hobby? أنا ألعب كرة القدم. Eu jogo futebol. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Onde há campo de futebol? ذراعي تؤلمني. Meu braço está doendo. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Também estão doendo meu pé e minha mão. أين يوجد طبيب؟ Onde tem médico? عندي سيارة. Eu tenho carro. عندي أيضا موتورسايكل. Também tenho moto. أين يوجد موقف سيارات؟ Onde há parque de estacionamento? عندي pull over. Também tenho blusa de frio. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Também tenho casaco e calças jeans. أين الغسالة؟ Onde está máquina de lavar? معي صحن. Eu tenho prato. معي سكين، شوكة، وملعقة. Eu tenho faca, garfo e colher. أين الملح والفلفل؟ Onde estão sal e pimenta؟